nog hoe moeder vroeger, toen je een kleine dreumes was, in je ogen placht te kijken, net of ze er iets in was. Weet je nog hoe ze dan teder, lieve engel, tot je zei? En hoe ze dan vroeg, mijn jongen, hoeveel hou je nou van mij? Nu zit zij oud, gebogen door de jaren, in het huisje waar je wiegje eenmaal stond. Zij is alleen met haar herinneringen, haar oude ogen turen in het rond. Ach, weet je ook nog hoe ze vroeger, toen je nog klein was, ik wel zei. Als je eens groot bent, lieve jongen, loop dan je moeders deur toch nooit voorbij. Toen ga ik wel naar je moeder, met een handdruk en een zoen. Tracht haar in haar laatste jaren nog maar veel plezier te doen. Wellicht heb je haar ook vroeger wel eens wat verdriet gedaan. Het zou je later kunnen spijten als ze eens is heen gegaan. Nu zit zij oud, gebogen door de jaren, in het huisje waar je wiegje eenmaal stond. Zij is alleen met haar herinneringen, haar oude ogen duren in het rond. Ach, weet je ook nog hoe ze vroeger, je nog klein, wat ik wel zei. Als je eens groot bent, lieve jongen, loop dan je moeder deur toch nooit voorbij.